بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال، يا براكينا تلظى بين ساحات القتال، يا أسودا في بلاد هان فيها كل غالي، يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أكرم وأشرف وأعز خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ودي سلسلة كي منغا ده إسلامي خلافت ده حصول أو شرعي نظام ده قيام أسباب ذكر كولو. نن پدي درس كي منغ ده هاغو أسباب سخا درم سبب ذكر كول غارو. نو ده خلافت و شرعي نظام ده حاصل دو أو ده هاغي ده بقا و قيام ده پار درم سبب هاغا خپل منزي اتفاق وحدت أو اتحاد برقرار ساتل دي. ده الله سبحانه وتعالى و ده رسول صلى الله عليه وسلم پا احادیثو کی دیر اوامر او فرامین موجود دي. الله سبحانه وتعالى فرمي: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. منگول ده عمل ولگوی پا دین ده الله طول پا طولا او جدا جدا فرقی مجوری گئی. عزت مند الله سبحانه وتعالى پا دی آیت کریمه کی و عالمی حجت قائموی پا اتباع ده خپل منزل شریعتو او پا عدم افتراق پا ما بین د مومنانو کی. که کتاب و سنت تا وکتل شینو دا خبره ترنا دلکه دل مر پشان روخانه معلومی گی چی د مومنانو و مسلمانانو ترمنزا د دوستی او خواخوگی سبب و ذریعه آغا هم دا اسلام او ایمان دی. زکه د مسلمانانو ترمنزا د دوستی او خواخوگی نور اسباب دا تعلیقی او وقتی تور سروی. اصلی او دائمی سبب آغا دغه د توحید عقیده و نظریه دا. د مسلمانانو ترمنځ دا فرق نشته چې ته تورې که سپین، پښتوني او که فارسی زبان، پنجابی که سندی، عربی که عجم، خانی او که غریب، د خاری او که د کلی او بانډی، مهاجری او که انصار. ها البته فرق د فضیلت هغه په دوی کې د تقوا او پرهیزګارۍ دی. د چا چې څومره تقوا او انابت الله طرف ته زیات وي، دومره فضیلت او غورهوالی عند الله زیات او هغه ته مقرب وي. الله سبحانه وتعالى سورة الحجرات ديار لسم نمبر آيات كي فرماي: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقيني دا دير عزت والا پتاسو كي دا الله پنيز آغا دا دير تقوى خاون دي. دا غدو المسند أحمد كي پا شلزر أتسو پنز أتيوم نمبر كي دا أبو زر الغفاري رضي الله عنه حديث دي كي رسول الله صلى الله عليه وسلم هاغتو فرمايل: انظر فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بالتقوى. غور بشك تند كم سور أو تور نغوري مگر كتد تقوى لوجنا بدي تور يا سور غروالي پيداك. دغ دول مستد أحمد كي پو والزرا نهس و نه نو يمنا بركي بل حديث د نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه دي. أغا فرمي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرميل: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثال المؤمنان ويبخبل ما بين كي بيو بلباني بمينة كولو مهرباني كولو أو نرمي كولو كي ديو جسد بشان دي. چي كلهم يو أندام لدي جسد سخا بشكايت شي نطول بدن لها غيسر ببيخوبي ناقراري أو درد سر راباريي. عزتمند مجاهدین وګوري، دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو په خپل مابین کې د یووالي او اتفاق په باره کې څنګه مثال ورکوي. په دې کې هیڅ فرق نه کوي چې عرب په عجم او یا هم سپین په تور او خان په غریب غوره کړي، بلکې دا ټول د یو جسد غړي وګرځول. نو اوس چې څوک هم ځان ته مؤمن وایي، هغه د خپل ځان کې دغه صفت ته وګوري چې آیا د کې دا صفت شته. نو حدیث نه خوخه صفا معلومیږي چې په دې کې ذکر شوی د مؤمنانو دا صفت تر هغه وخت منځه وجود ته نشي راتلی تر څو چې د ډلهبازۍ، فرقواریت، وطن پرست او قوم پرستۍ او دغه ډول د مذهبي تعصباتو او تنګ نظریو نه ځانونه لرې او بچو نه ساتي. خو افسوس چې د مسلمانانو وحدت او اتفاق له هغې ورځې نه مات شوی او ختم شوی دی، له کومې ورځې چې د دوی د ملکونو په منځونو کې دغه جغرافیې باډرې، بندرونه او دروازې، پولې او دیوالونه ودرول شو، کومې چې د مسلمانانو په اتفاق دومره درنې او خطرناکې ثابتې شوې، یو مسلمان د خپل مسلمان ورور نه جدا او له هغه نه پردی او اجنبي وګرځاوه. د دې ډیر مثالونه دي، خو هسې د فهم دپاره د یو مثال دوه وګورئ. د پاکستان مرتد او کافر حکومت چې کله د سوات او وزیرستان په مسلمانانو بمبارونه او ظلمونه شروع کړل، او دغه شان د لال مسجد او جامع حفصه کې بیګناه مسلمانان، طلاب او طالبات شهیدان کړي، مسجد او مدرسې بمبار کا، او د هغې د شاګردانو او استادانو سره ښکاره خو ښکاره په پټه هم داسې خطرناکې معاملې وکړي چې د شرم نه څوک تصریح نشي کولی، خو د افغانستان مسلمانانو دغه معامله یوه پردۍ معامله وګڼله. او نن نورو ځان ته اسلامي حکومتونه چې وایي لکه سعودي، ترکیه وغیره د دې مسلمانانو د دفاع لپاره غږ پورته کړ. دا ولې؟ ځکه دا د تورخم نه اخوا وه، په منځ کې بارډر موجود دی. نو ځکه بعینه هم دغه ډول چې کله په افغانستان کې د روس، امریکي او د افغانستان خپلو مرتدو افغانانو حکومتونو د دې په مسلمانانو ظلمونه شروع کړل چې دنیا ته ښکاره او عیان دي، نو نور خو پرېده د تورخم او شیرخان بندر نه هغې غاړې د پاکستان او تاجکستان مرتدو حکومتونو د دوی د دفاع او مرستې دپاره هیڅ ایماني قدم راپورته نه کړ. دا ولې؟ دا ځکه چې دا بل وطن دی، پردی وطن دی، دی کې مسلمانان نشته. ځکه انا لله و انا الیه راجعون، سره د دې چې دغه براینام اسلامي مالک د اوچتو طاقتونو او قوي فوج او اسلحو دعوه هم کوي. هسې پاکستان ته ګوره، فوج کومه اندازه کې دی، حتی ځان ته ایټمي طاقت وایي، خو د دې باوجود د کفر د خوشحالولو او د هغې د دفاع دپاره چې اسلام چرته هم سر راوچت کړی، نو اول ګزار پیدا کړی دی. د ایټمي طاقت باوجود د کفر غلام او چوکیدار، بلکې د موجوده عصر لوی طاغوت او بدترین مرتد دی. هسې ماته افسوس د هغو ملایانو او بلاعمه شیخانو په حال راشي چې د دفاع پاکستان په نوم کانفرانسونه منعقد کوي، او په دې سره عوامو مسلمانانو ته دا ذهن سازي کوي چې ګویا د پاکستان حکومت مسلمان حکومت دی، او حال دا چې په مرتدو حکومتونو کې د پاکستان د حکومت کفر او ردت ډیر خطرناک او اسلام و مسلمانانو ته ډیر ضروری دی. عزتمندو مجاهدینو، دغه حال صرف د افغانستان او پاکستان نه، بلکې د دنیا ټولو مسلمه ممالکو کې چې فعلاً پکې کفري حکومتونه دي او وضعي قوانین پکې نافذ دي، دغه حال دی چې که د یو ملک په مسلمان سه ظلم او مصیبت یا پریشانی راځي، نو د دې بل ملک والا مسلمان غم نه کوي، اگر که په اور کې هم وسوځي. عزتمندو، غرض مې له دې اوږد تفصیل نه هغه دا دی چې دغه مذکوره حالت او صورتونه د دې مرکزي سبب او علت هغه هم دا فرقواریت، وطنیت او قوم پرستی ده. او د خلافت د قیام معنا خو دا ده چې دغه مذکوره بوتان مات کړی شي، دغه باډرې، حدود، پولې او دروازې ختم شي، او مسلمانان بیرته واپس د ماضي په شان بیا د یو قیادت نه لاندې راجمع شي. خو د دې دپاره قوي، مضبوط او محکم اتفاق، وحدت او خپلمنځي محبت، همدردي او ولا پکار ده. او په دې دایره او جماعت کې جهاد کول الله سبحانه وتعالی ته مکرم، محبوب او محترم عمل دی. الله سبحانه وتعالی په سورة الصف څلورم نمبر آیت کریمه کې فرمایي: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. بیشک الله سبحانه و تعالی هغه خلق خوښوي، هغه مجاهدین خوښوي چې هغوی د الله په لاره کې په یو صف کې جنګیږي، گویا چې دوی بنیاد دی مرصوص. نو آیات دلیل شو په دې چې الله سبحانه و تعالی هغه جهاد او قتال خوښوي چې د یو قیادت نه لاندې وي، نه چې په مختلفو ډلو او فرقو تقسیم وي، لکه زمونږ د موجوده زمانې تنظیمونه چې اسلام ته هیڅ فایده ورنه رسېده. هسې د مثال په طور سره لږ وګورئ، کله چې روس په افغانستان باندې حمله وکړه، نو د افغانستان اوسیدونکو مسلمانانو د جهاد دپاره ښه په میړانه او غیرتي انداز کې قدم اوچت کړ، خو کفري او مرتدو ادارو او نظامونو د هر څه نه مخکې د دوی اتفاق زخمي او مجروح وګرځاوه. هغه په دې ډول چې دوی په تنظیمونو تقسیم کړل، او دوی ته داسې مشران او امیران وټاکل چې هغوی د دوی په اشارو باندې چلیدل، اگر چې په ظاهر کې مسلمانان ښکارېدل، خو حقیقت کې د کفر او ردت کیلي او چابیانې وي چې رفته رفته وقتاً فوقتاً کفر او ردت ښکاره شو. ځکه د دې امیرانو مقصود په دې جهاد او قتال کولو سره اعلاء کلمت الله نه وه، او نه د مسلمانانو دپاره شرعي نظام نافذېدلو. یعنی کله چې روس له افغانستان نه الله په شکست سره خارج کړ، بیا ولې دوی شرعي نظام رانه وستو؟ ولې د پاکستان، فرانسه او امریکا او نورو کفارو سره رابطې قائم کړې؟ دا ځکه چې دوی د مخکې نه د دوی کفارو سره په تړونونو او روابطو مرتد شوي وو، خو کشرانو ته معلوم نه وو. الغرض نو مسلمانان دې زموږ دا آواز واوري، هغه په شرق کې وي او که په غرب کې، عرب دی که عجم، فارسی زبان دی که ازبک دی، تاجک دی که ترکمن، پنجابیان دی که پختانه او که سندیان، د هر قوم، د هر وطن او د هر قبیله او ژبې کې وي. الله سبحانه وتعالی له دوی نه د یووالي، اتفاق او اتحاد مطالبه کړې ده، او دغه مطالبه او فریضه هغه وخت ادا کیږي او پوره کیږي چې تاسو ټول په ټوله د یو قیادت نه لاندې په طاعت د الله او د هغه د رسول سره راجمع شئ. او دغه صورت او شکل ممکن نه دی مگر که د خلافت په صفونو کې داخل او د خلیفۃ المسلمین سره په بیعت کولو باندې خپل ځانونه د جاهلیت له مرګ وژغوروي. نو د نړۍ مسلمانان عموما او په هغې کې د خلافت مجاهدین دي، خصوصا د دې اتفاق او یووالي طرفدار عاملین او د همدې دپاره کوشش کوونکي اوسي، او همدا سبب د هغه عزت دی چې الله سبحانه وتعالی ورباندې مسلمانانو ته یو ځل بیا یو قوي خلافت او شرعي خلق مبارک نظام ورنصیب کړي. نو د دې د حصول دپاره یووالی، اتفاق او یو صف کیدل او له خپل منځي اختلافات او ځان ساتل اهم او ضروري سبب دی. وما ذلک علی الله بعزیز، وبالله تعالی التوفیق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقى بين ساحات القتال يا أسودا في بلاد هان فيها كل غالي، يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال، فجيروا في كل حي، زمجيروا في كل حال، أقدموا فالموت عز، نحن قوم لا نبالي، ها هي الدنيا تعجب أهلها من ذي الفعال، فاضربوا غزوا وإرهابا ودفعا للصيالي.